Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Już po 22. Zamiast nas powinien tutaj być Mariusz Owczarek, bo ta audycja mało obiektywnie, ale przejmujemy ten program. Tak, na wieczór dzisiejszy. Zostańcie z nami. To będą bite 3 godziny pięknej muzyki. Przed mikrofonem Marek Pędziwiatr i Sebastian Jóźwiak. To będzie jakiś rodzaj świątyni przez jakiś czas, a potem zobaczymy, dokąd muzyka nas doprowadzi, bo nie będzie to standardowa audycja w Trójce, tylko muzyka poleci cały czas. My mamy tutaj mnóstwo winyli, będziemy to miksować na żywo i w międzyczasie mówić, co dla was mamy. Jeżeli niektórzy nie wiedzą, to jesteśmy reprezentantami zespołu EAPS. Będzie to podróż przez wiele inspiracji, które natchnęły nas do nagrania ostatniej płyty Slavic Spirits. I nie tylko to, bo pogramy też rzeczy nowe i stare i z Polski i z zagranicy, więc tych płyt trochę jest. A pod nami Helmut Nadolski, Meditation, wspólnie z Czesławem Niemenem, Andrzejem Nowakiem i aktorem Olgierdem Łukaszewiczem, który brzmi trochę jak Piotrek z Witaminy. Znajdujemy się w kościele świętego Jerzego w Sopocie 27 sierpnia 1974 roku, gdzie improwizowany sposób nagrano ten album, który jest zapisem chwili. Czesław Niemen napisał na płycie: uczmy się odczuwać głębiej niż rozum praktyczny nakazuje, kochać piękno i odnajdywać je samych sobie, słuchać muzyki angażując jedynie serca i sumienia. Także nie pozostaje nic innego, tylko oddać się tym improwizacjom, medytacjom. Zapraszamy. Wyciągając ręce gałęzie, to bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie, to co? połowie drogi z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie, ty wszystko. '74 rok, Kościół Świętego Jerzego w Sopocie, medytacje Helmuta Nadolskiego i Czesława Niemena, który tutaj na mógł grał. To jest ciekawa sprawa, bo ten album powstał 2 lata po tym, jak nagrano grupę Niemen z członkami SBB, których Helmut Nadolski poznał ze sobą. I widać, jak silna była ich przyjaźń, bo mimo dużych już tras Czesława Niemena w tamtym okresie zdołali nagrać taki album improwizowany, więc to ciekawa pocztówka z przeszłości. A teraz przed Państwem zespół Księżyc w utworze o bardzo tajemniczym tytule Dychana. Te niespokojne dźwięki po księżycu to Kirk, trio składające się z Pawła Bartnika, Olgierda Dokalskiego i Filipa Kalinowskiego. Trochę mało reprezentatywną dla Księżyca wybrałeś piosenkę, bo nie było tych wiedźmowych klimatów, które wokalistki zespołu Księżyc wnoszą. Ale może celowo, bo słuchacze będą mieli okazję nadrobić. Się z tym zmierzyć, dokładnie. W każdym razie całą niespokojność mszy, którą mógłby przeprowadzić Księżyc, jest ta mocno futurystyczna msza święta w Braswaldzie, bo tak się nazywa album. A słuchamy utworu Ortodox. Thank you. Mówiono o wszystkim, o Bogu, o śmierci, o zbyt ciepłej wódce. Ważniejsze od treści słów było ich brzmienie. Czyste, nieskażone oczywistością, pełna improwizacja. Taką informację czytamy na tyle kilka. I tutaj podobna akcja jak w przypadku Meditation, też spotkanie trzech osób i pełna improwizacja, czyli to, co nas inspiruje. A teraz czas na szczególne spotkanie wrocławian. Zdarzyło się to w 2003 roku. Zespół Skalpel poczynił swój pierwszy album. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że bez wątpienia to klasyk i coś, co na mocno wskrzesiło polski jazz dla młodego pokolenia, takiego jak nasze, czyli dzieci urodzonych w latach 80. Zgadza się. I to był wielki sukces na skalę Polski, ponieważ Skalpel był pierwszym polskim zespołem, który wydał w Ninja Tune. Na dzień dzisiejszy jest to do pomyślenia. Świetne czasy i super album Skalpela. I teraz szukajcie ich wielkich występów z orkiestrą w całej Polsce, ponieważ powrócili i na pewno warto się zainteresować. Skalpel So Far. za nami Scalpel, utwór So Far. A teraz... Szalone trio z Polski. Zresztą poprzedni zespół też był z Polski, więc żadna niespodzianka. O nazwie mówiącej wszystko właściwie, bo Polonka. Tak. Album wyszedł w 2018 roku w Bold Records i nazywa się Poemat Konfesyjny. Michał Górczyński na klarnecie basowym, Piotr Zabrocki na klawikordzie i Jan Emil Młynarski na perkusji. Piękna płyta, świetnie wydana, mega dziwna. Obrazek, który zdobi front, to taka świtezianka wchodząca do jeziora, cała naga, namalowana przez Agnieszkę Zabrocką. I fajnie te zielenie z tym różowym się komponują. Piękny kawałek sztuki. Warto mieć, nie wiem czy jeszcze jest do kupienia, ale pod nami utwór Karawka. Znajome głosy, które Państwo słyszą, to Novi Singers, ale jest to utwór wyprodukowany przez nowozelandzkiego producenta Surly, który nagrał epkę Trip to Warsaw. I bardzo miło mi jakby pochwalić się, dlatego że jestem jednym ze współwłaścicieli Astigmatic Records i ten album się ukazał właśnie w naszej wytwórni, tak jak EAPS przy okazji. No tak. Całkiem przypadkiem się tak złożyło. Wszystko zostaje w rodzinie. Curly za nami, a teraz Wiktor Stribuk i soundtrack do Poradnika Uśmiechu. Ciężko o tym opowiedzieć, bo być może ci, którzy siedzą w czeluściach YouTube'a, wiedzą, czym była Kraina Grzybów i czym Poradnik Uśmiechu jest, ale jest to taka muzyka stylizowana na polską transformację, jak kończyłby się jakiś ezoteryczny program w telewizji, w którym występują ręce, które leczą, i wszystko się tak trochę gliczuje i brzmi jak przepuszczone przez taśmę VHS, i niezły to kwas jest. Ale my takie dźwięki lubimy i mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. Idealne na noc. Teraz, drodzy Państwo, pięknie wyłania się zespół Ossian z niesamowicie akustycznym wybrzmieniem. Jest to utwór pod tytułem Rozdział pierwszy Księgi Wiatrów. Co ciekawe, na gitarze gra Wojtek Waglewski, a reszta to jest oryginalny skład Ossian. I co jeszcze ciekawsze, wykorzystano w tej kompozycji fragmenty z utworów Fela Kutiego. I śmiesznie, bo na okładce jest napisane fonetycznie Fela Kutiego. Razem i odmienione. Tak się pisze. Drodzy Państwo, nie wspomniałem, że utwór Wiktora Striboga, który leciał wcześniej, to Nowe Przebudzenie, więc jeśli byście szukali, to nakład chyba się wyczerpał, ale znajdziecie na Bandcampie całość. Thank you. Dźwięki wschodu po Osjanie musiały nas doprowadzić do wspólnej płyty Sławomira Kulpowicza i Czesława Niemena Samarban. Utwór, który Państwo za sekundę usłyszą, to Song for Mohindar. Ciężko się tutaj odnaleźć w tych niektórych tytułach, ale Song for Mohindar. Kulpowicz i Niemen. Ale też całkiem potężny skład. Również zawierający chyba muzyków z Indii, bo widzę tutaj na przykład Muhammada Kamaluddina na tabli na przykład. Tak, a zresztą sam Niemen dobrze odnajdywał się w takich mistyczno-wschodnich klimatach. Anna Faber na harfie, którą teraz słyszymy. Pięknie, pięknie. Zapraszamy. To był Kulpowicz z Niemenem. Niemen był właściwie główną inspiracją do powstania Slavic Spirits. A teraz następny drogowskaz, czyli zespół Anava. Z mistycznych Indii, mistycznego kraju Słowian, abyś czuł Anava. Na wokalu Andrzej Zaucha. Wydał cię świat na brzeg, abyś żył, abyś szedł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Wydam cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Przecudowny numer Anawy za nami, a my już oddamy się w objęcia Stana Borysa, którego serdecznie pozdrawiamy i życzymy zdrowia przede wszystkim. Na płycie Czesław Mały Bartkowski, Krzysztof Sadowski, Janusz Muniak, więc śmietanka artystów i przepiękny utwór pod tytułem Kyrie. Kolejna mistyczna przelotka prosto od Stana Borysa. Z płyty Krzyczę przez sen. czy już umarłeś na zawsze, mając dwóch łotrów po bokach, a zmartwychwstanie jest kłamstwem, synu człowieka, nie Boga. Noc biegunowa nie mija, a strach ma oczy wariata. Miłości, gdzie ciebie szukać, gdzie znaleźć człowieka brata? Ludzie, obłoki, pary przechodzą przez siebie jak duchy. Słowa, monety fałszywe, rozmowa głuchego z głuchym. To obojętność jest straszna, bardziej niż niesprawiedliwość. Niech mnie nie mija nienawiść, niech też nie minie mnie miłość. Moja nie minie, niech czas jej sobą nie spłucze. Nie puszczę cię już od siebie, drzwi zamknę na wszystkie klucze. Ręce i usta i oczy i przyspieszonych serc bicie. Ręce i usta i oczy, rozdawcy pieszczot i życia. Jeśli mnie kiedy porzucisz, strach spojrzy wzrokiem szaleńca. Ludzie szli będą przeze mnie, przez usta, oczy i ręce. Przez usta, oczy i jeszcze parę lat temu nawet nie pomyślałem, żebym pokochał Skaldów, ale dzięki właśnie Sebastianowi tutaj siedzącym przy moim boku poznałem ich na nowo. Utwór Mateusz IV. Z płyty Od wschodu do zachodu słońca. To ja na odpustach wam sprzedaję gwiazdy. Ja, Mateusz IV, Mateusz z Komańczy. Zwariowałem serce.